Cena zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Minęła 16, tu program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, witamy i zapraszamy do trójki do 19. Niezmiennie jest wtorek, 21 kwietnia. Serwis Trójki przedstawi Artur Ebertowski. Minionej doby wykonano ponad 10 tysięcy testów w kierunku koronawirusa. Sprawdzane są też tak zwane szybkie testy. O nieprzetrzymywanie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym apeluje do Marszałka Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Sucho w lasach. Od początku roku było prawie 3 tysiące pożarów. Ponad 10 tysięcy testów w kierunku koronawirusa wykonano minionej doby. W warszawskich szpitalach zakaźnych sprawdzana jest skuteczność szybkich testów antygenowych, które znacznie przyspieszą proces badania. Według ostatnich informacji resortu zdrowia liczba wszystkich zakażeń to 9737. Zmarło 385 osób, a 1297 wyzdrowiało. Wynik szybkiego testu antygenowego jest znany w ciągu 15 minut. Ministerstwo Zdrowia wiąże duże nadzieje z prowadzeniem takich badań. Na razie ich wiarygodność jest sprawdzana w warszawskich szpitalach. Dzisiaj na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Szpitalu przy Banacha także te testy będą robione, więc czekamy na tą opinię, że one rzeczywiście są przydatne, czy możemy masowo testować osoby podejrzane o zakażenie koronawirusem. Mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Polsce rośnie liczba laboratoriów, nie brakuje też testów w kierunku koronawirusa. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 10 tysięcy testów, a obecne możliwości są dwa razy większe, dodał wiceminister Kraska. Wykonujemy zdecydowanie za mało. Myślę, że jeżeli chodzi o logistykę, chcemy usprawnić ten przepływ próbek, które zostają pobierane do tych laboratoriów, które mają duże moce przerobowe. Są dlatego powołani koordynatorzy wojewódzcy. W sumie od początku pandemii przebadano w Polsce ponad 224 tysiące próbek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. O nieprzetrzymywanie ustawy o głosowaniu korespondencyjnym apeluje do Marszałka Senatu Prawo i Sprawiedliwość. Radosław Fogiel, zastępca rzecznika prasowego PiS, mówił, że większość sejmowa jest gotowa zająć się przepisami jak najszybciej. Senat ma 30 dni na rozpatrzenie ustawy przyjętej przez Sejm. W tym przypadku termin upływa 6 maja. Radosław Fogiel powiedział nam, że polityczna odpowiedzialność wymaga, by w obecnej sytuacji nie czekać do ostatniego dnia. Ja rozumiem chęć pracy drobiazgowej nad ustawą, ale można to połączyć z szybkością. Z czystej partyjnej złośliwości przetrzymywanie tej ustawy w Senacie, żeby uniemożliwiać czy utrudnić obywatelom głosowanie, żeby nie wiedzieli, jakie będą obowiązujące przepisy, jest absolutnie nieodpowiedzialne. Ustawa przewiduje, że w związku ze stanem epidemii ogłoszonym z powodu koronawirusa tegoroczne wybory prezydenckie będą miały wyłącznie formę głosowania korespondencyjnego. Zezwala również marszałkowi Sejmu na zmianę wcześniej określonego terminu wyborów, przy czym termin musi być zgodny z zapisami konstytucji. Pierwsza tura wyborów prezydenckich jest zaplanowana na 10 maja, ewentualna druga tura na 24. Rozstrzygnięto spór pomiędzy Sądem Najwyższym, Sejmem a Prezydentem. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Sąd Najwyższy nie może dokonywać prawotwórczej interpretacji przepisów prowadzącej do zmiany prawa. Odczytując wyrok, przewodnicząca Trybunału Konstytucyjnego, sędzia Julia Przyłębska, mówiła też, że Sąd Najwyższy nie może nadzorować powoływania sędziów. Powołanie sędziego jest wyłączną kompetencją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, którą wykonuje na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa osobiście, definitywnie, bez udziału i ingerencji Sądu Najwyższego. Trybunał zajmował się tą sprawą na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Blisko 3 tysiące pożarów było od początku roku w lasach. Minister środowiska apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, bo w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Sytuacja w najbliższych dniach nie poprawi się, bo synoptycy nie zapowiadają opadów deszczu. Jak poinformował rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Krzysztof Batorski, do tej pory najwięcej pożarów lasów wybuchło w województwie mazowieckim. Na Mazowszu 815, w Świętokrzyskim 383 i na Lubelszczyźnie 271. Minister środowiska Michał Woś, który był gościem Polskiego Radia 24, zaapelował o zachowanie ostrożności w lasach ze względu na zagrożenie pożarowe. Pożary biorą się z tego, że niektórzy wjeżdżają samochodami czy innymi pojazdami spalinowymi do lasu, to jest

Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Kwadrans po 16. Zapraszamy do Trójki. Przyglądamy się sytuacji, proszę Państwa, związanej z epidemią, z walką z koronawirusem bardzo precyzyjnie i dokładnie, jak to wygląda u nas w Polsce, ale patrzymy także, jak inne kraje radzą sobie z tymi trudnościami. Dania, jako jeden z pierwszych krajów w Europie, zaczęła znosić restrykcje związane z epidemią koronawirusa i to, proszę Państwa, restrykcje wprowadzane w szkołach. O tym, jak wygląda powrót do nauki najmłodszych Duńczyków, pomówimy już teraz. Gościem Trójki jest pani Małgorzata Czachor, doradca społeczny, mieszkanka Kopenhagi. Dzień dobry, witam pani Małgorzato, uszanowanie. Dzień dobry, witam również. Czy wszystkie szkoły są już w Danii otwarte? Nie wszystkie. Jak pan wspomniał, Dania powoli otwiera swoje szkoły, społeczeństwo generalnie. I od zeszłej środy, czyli od 15 kwietnia, zostały otwarte żłobki, przedszkola i klasy młodsze, czyli klasy od 0 do 5, ponieważ klasy zerowe są częścią duńskiego systemu szkolnego. Także powoli zaczyna się coś dziać. No właśnie, jak władze tłumaczą to, że z tych restrykcji można powoli rezygnować? Myślę, że są dwa elementy w tym, a generalnie tak w mediach publicznych. Generalnie chodzi o to, że te dzieci, które są zarażone wirusem korona, jest o wiele mniejsze niż dorosłych. Generalnie badania wskazują na to, że od 0 do 18 roku życia to jest tylko 2,6% wszystkich zarażonych, czyli jest to grupa generalnie, powiedzmy, mniej w grupie ryzyka. Dwa, rodzice młodszych dzieci muszą z nimi zostawać w domu, wiadoma sprawa, więc żeby dać szansę rodzicom młodszych dzieci, żeby jednak mogli zacząć pracować, pójść do pracy, starają się również duński rząd pomagać w ten sposób, żeby mogły dzieci pójść właśnie do szkoły, czyli część dnia spędzić tam i dać im szansę wolnego powrotu na rynek pracy. Ale pewnie niektóre środki ostrożności w tych najmłodszych klasach, w tych placówkach otwartych są stosowane. Co to są za środki ostrożności? W jaki sposób wciąż o to bezpieczeństwo się dba? Tak, rzeczywiście środki ostrożności, zapobiegania oczywiście istnieją. Nie są to szkoły, które znamy przed marcem tego roku. Generalnie zostały wprowadzone różne instrukcje i wytyczne duńskiej agencji do spraw zdrowia. Między innymi wygląda to w ten sposób, że dzieci oczywiście pedagodzy są zobowiązani do mycia rąk w określonych ramach czasowych. Na przykład przed każdą zabawą, w każdym razie jest to minimum co druga godzina, ręce są myte wszystkich dzieci i wszystkich osób pracujących w szkołach. Dzieci są oczywiście doprowadzane i odbierane przez rodziców, ale tutaj też utrzymywany jest dystans 2 metrów, czyli żadnego przytulania, żadnego pocałunku na do widzenia. Dystans jest zatrzymany. Toalety są również myte przy użyciu sprayów dezynfekcujących, tak myślę, dosięgnęło po polsku, w dość wysokim takim procencie po każdym użyciu. Również zabawki, kiedy dzieci się bawią, oraz wszelkiego rodzaju punkty kontaktu, takie jak krany, czy klamki, czy kurki do mycia. Także to są bardzo takie restrykcyjne reguły. Również drugie śniadanie, czy lunch, dzieci muszą jeść osobno, nie można używać lodówek, żeby tam było, żeby wiadomo, że te lunchboxy byłyby koło siebie i szkoły starają się tego uniknąć. I oczywiście też w przerwach. Myślę, że to też jest dość ważne, że dzieci w przerwach mają wyznaczone regiony do zabaw. One są oznaczone takimi liniami. Jeżeli to jest wewnątrz, może być to tylko 2 lub 3 osoby, które się bawią razem lub rozmawiają razem. Na zewnątrz może być to grupa 5 dzieci. Ale generalnie są wytyczne, żeby też lekcje odbywały się na zewnątrz, jeżeli jest taka możliwość, a nie w budynku. I dużo szkół z tego korzysta. Także jak najbardziej na zewnątrz, jak najmniej kontaktu i jak największy dystans. Dania, proszę Państwa, jak Państwo słyszą, powoli otwiera się. Na razie są to te klasy wczesne, młodsze dzieci, które powoli, jak to się mówi, do nowej normalności próbują wracać. O czym opowiadała pani Małgorzata Czachor, doradca społeczny, mieszkanka Kopenhagi. Bardzo dziękuję pani Małgorzato za tę opowieść, za spotkanie z Trójką. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Ja również dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, 20 minut po 16. Między nami cisza głucha, między nami naga prawda. Między między nami nie chce mi się wcale z tobą gadać. Między nami kilometry, tam gdzie nas poniosły nogi. Między nami powiem tobie lepiej, zejdź mi dzisiaj z drogi. Chcę z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Między nami jest będzie, między nami czułe miejsce, między nami ostre słowa, czasem od nich boli głowa, między nami coś wibruje, nawet jeśli nie rozumiem, między nami zdradzę tobie, czasem kochać cię nie umiem. Z tobą chodzić wolno, zaglądać w twoje oczy i ciebie chcę dotykać, nie musieć o nic pytać. Chcę z tobą chodzić wolno i twoje myśli czytać, nie wstydzić się niczego, tak ufać, że nie pytać dlaczego. Cześć, Dubowska. Zostań w domu z Trójką. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, zapraszamy, by z Trójką co najmniej do 19 pozostać. No właśnie, proszę Państwa, co z tymi na stacjach paliw? Co z tą sytuacją na rynku ropy naftowej? Bo ostatnio elektryzujące informacje do nas wszystkich chyba dotarły. Zwykle mówimy o tym, że baryłka ropy naftowej około 159 litrów ileś tam kosztuje, prawda? Państwo mają te informacje na przykład w ekonomicznych serwisach Trójki i jest to zwykle cena powyżej zera. Rzecz jasna, normalna cena, ale teraz usłyszeliśmy, że cena za ropę naftową była na minusie. Co to właściwie oznacza? Niebywała sytuacja, pomówimy o tym już teraz. Wojciech Jakubik, Państwa gościem, analityk rynku paliwowego, redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Rzeczywiście ropa naftowa była poniżej zera? Co to znaczy? Kontrakt majowy na jedną z mieszanek, czyli amerykańską WTI, rzeczywiście miał cenę ujemną ze względu na to, że dostawcy ropy, którzy mieli te kontrakty, chcieli je oddać za wszelką cenę, nawet dopłacając za konieczność przechowania tej ropy na przykład w rafinerii, która ma wolne moce magazynowe, bo wiedzieli, że w maju stracą na tych kontraktach jeszcze więcej, jeżeli teraz nie dopłacą. Więc dopłacali do ropy i cena była ujemna, potem znowu się zrobiła dodatnia, a teraz znowu jest ujemna, ponieważ wszyscy spodziewają się dalszego spadku wartości ropy, która na rynku już takim normalnym, nieterminowym wynosi około $20 i dzisiaj od rana cały czas spada. A właśnie. Warto, żebyśmy sobie to bardzo dokładnie, panie redaktorze, wytłumaczyli, bo ja sobie zerkam w tej chwili, słusznie pan zauważył, na notowania ropy naftowej. Ta europejska ropa Brent, być może dla nas w Europie istotniejsza, i po $20 za baryłkę, jako się rzekło za 159 litrów mniej więcej. Ta ropa z Teksasu, ta słodka, niektórzy mówią, ropa WTI, jak pan powiedział, $15 za baryłkę teraz, więc to są ceny wyraźnie na plusie. Patrzę na wykres i one tutaj poniżej zera nie spadły. Teraz wyjaśnijmy, co tak naprawdę poniżej zera spadło. Poniżej zera spadła wartość kontraktów majowych na ropę amerykańską, wydobywaną w Teksasie, Western Texas Intermediate. I te kontrakty rzeczywiście były oddawane komuś, kto był gotów ponieść ryzyko, po cenie ujemnej minus 37 na przykład dolarów. Ktoś dopłacał za to, że na przykład ta ropa trafiała do jakiegoś magazynu, koszt tego magazynu został uwzględniony w kontrakcie i robił to dlatego, że spodziewał się, że jak będzie trzymał ten kontrakt do maja, kiedy go będzie trzeba realizować, to strata będzie jeszcze wyższa. Dlatego był to sposób na ograniczenie strat danego handlarza, którzy to handlarze handlują ropą w różnych kontraktach. Tutaj chodzi o kontrakt terminowy, konkretnie na maj. Już te kontrakty czerwcowe na przykład kosztują około tych $20, ale mimo to też ich wartość spada i możemy mieć powtórkę z ujemnych cen ropy na kontrakty już czerwcowe w połowie lub w trzecim tygodniu maja. Niebywała zupełnie sytuacja. Zdarzyła się kiedyś w przeszłości? Mieliśmy taką sytuację po II wojnie światowej, kiedy świat również znajdował się w kryzysie powojennym, gospodarki spowalniały i ceny na parkietach były ujemne i ważne zjawisko, które towarzyszy tym cenom ujemnym, to jest właśnie kryzys gospodarczy. On powoduje, że ceny surowców spadają, dlatego obrót papierami wartościowymi staje się coraz bardziej ryzykowny, czego dowodem jest właśnie ujemna cena w niektórych kontraktach. Raczej będzie wygasać tego rodzaju działalność na czas głębokiego kryzysu. Będzie się podnosić dopiero najwcześniej, w drugiej połowie 2020 roku, jeżeli rzeczywiście pandemia zacznie się uspokajać w drugiej połowie tego roku. Nie będę ukrywał, panie redaktorze, że mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje w tym kontekście odpowiedź na jedno konkretne pytanie. Jak to się przełoży na ceny na stacjach paliw, jak to się przełoży na ceny oleju napędowego i benzyny, którą ja tankuję w Warszawie, Ostrołęce czy w Płocku? No, ja tankuję w Warszawie już taniej, ponieważ benzyna już nie kosztuje 5 zł za litr, kosztuje dużo mniej, około 4 zł, przynajmniej na mojej stacji. I jest to już efekt spadku cen ropy, który był notowany przed obecną depresją cenową. Od marca mamy przyspieszenie trendu, który był przewidywany przez Międzynarodową Agencję Energii jeszcze w zeszłe wakacje, ponieważ świat zbliżał się do kryzysu. Pandemia koronawirusa spowodowała, że ten kryzys przyszedł szybko, przyspieszony, być może głębszy niż się tego spodziewaliśmy i przy tym całym smutnym zjawisku, które odbije się negatywnie gospodarczo na portfelu każdego z nas, benzyna przynajmniej będzie trochę tańsza, ale przy zastrzeżeniu, że jej cena nie zależy tylko od wartości baryłki, ale także od wartości dolara. I to spowolnienie gospodarcze już teraz spowodowało, że dolar kosztuje ponad 4 zł i może drożeć dalej. I to będzie czynnik ograniczający spadki cen na polskich stacjach paliw. Wszystko to pięknie państwu wyjaśnił Wojciech Jakubik, analityk rynku paliwowego i redaktor naczelny biznesalert.pl. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Ja 3,69 dzisiaj płaciłem za diesla i to też w Warszawie. Spodziewam się, że ceny będą jeszcze niższe. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Do usłyszenia. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Ruszam nogą, ruszam ręką, to jest chyba pierwszy krok. Wolno poruszam się do przodu, idę prosto, skręcam w bok. We'll be right back.

stopy i ryj. Myj ręce i zostań w domu najlepiej z programem trzecim Polskiego Radia. 19 minut zostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Branża turystyczna bardzo szybko odczuła skutki pandemii. Tysiące przewodników zostało bez pracy. Jednak nie wszyscy się poddają. Chcą przetrwać ten kryzys. Jak? O tym Izabela Woźniak. Zwykle pełne i gwarne. Dziś świecą pustkami. Ulice Rzymu, Barcelony, Lizbony, a przewodnicy siedzą w domach. Wirus wędruje. Wszystkich blokuje. Podróże, ciał, spacery, ciał. I ta sytuacja szybko się nie zmieni. Wielu Polaków rozsianych po całym świecie żyje z pracy przewodnika. To najczęściej jednoosobowe firmy. Dziś bez środków do życia. Dlatego powstała inicjatywa Przewodnicy Bez Granic. Opowiada Agata Sosnowska, inicjatorka. Polka mieszkająca w Barcelonie. To, co nam zostało tak naprawdę, to jest wiedza. I zaprosiłam najpierw czwórkę moich takich bardzo bliskich przyjaciół. Razem zaczęliśmy tworzyć platformę, która ma pomóc polskim przewodnikom z całego świata. To szansa na przetrwanie, ale także realizowanie swojej wielkiej podróżniczej pasji. Proponujemy naszą wiedzę, którą się możemy podzielić jedynie w tej chwili na płaszczyźnie internetowej. Zbudowaliśmy taki cykl, w którym co tydzień inny przewodnik będzie opowiadał albo pisał o danym temacie. We wtorki mamy muzyczne podróże, w czwartki multikulti, szeroko pojmowana kultura, a w soboty są kulinaria. To jest absolutnie gratis, po prostu chcemy się dzielić, bo mamy nadprodukcję. A druga forma działalności to jest właśnie ta pomoc finansowa w postaci cegiełek i do tego służy platforma wideoquizów. Dziś wtorek mamy więc quiz muzyczny i Fado z Lizbony. Są z Kolumbii, Portugalii, Hiszpanii. Do udziału w platformie zapraszają innych polskich przewodników z całego świata. Wśród nich Maja Krajnowska z Rzymu. Możemy właściwie robić wszystko to, co jest możliwe, czyli nagrywamy się w domu. Wiadomo, że nie możemy wychodzić, nie możemy się spotykać. Opowiadamy o naszym mieście, o naszym państwie, w którym żyjemy. No i potem tworzymy z tego quizy. Czy można jeszcze czymś zaskoczyć wielbicieli Rzymu? Nie wiem, czy pani wie, że w Rzymie istnieje jeden z najstarszych festiwali róż w Europie. Przewodnicy to jedna z ostatnich grup, która wróci do pracy, przyznaje Marek Kamiński z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych. Ci ludzie zostali z dnia na dzień bez pracy i bez żadnej możliwości zarobienia w tej branży, w której pracują. Pamiętajmy, że również za granicą została olbrzymia grupa ludzi, którzy pracowali jako piloci, przewodnicy, rezydenci dla polskich biur podróży. Oni również zostali bez pracy. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy zaczną pracować i kiedy turystyka ruszy. Ten sezon, można powiedzieć, że dla nas nie istnieje. Nie wiemy, jak będzie w przyszłym roku i dlatego musimy sobie radzić. Tym innym rozwiązaniem jest ta inicjatywa. Zwykle pełne i gwarne ulice Barcelony. Dziś puste. Ja mieszkam w Barcelonie od 12 lat i tylko raz widziałam Ramblę pustą i to było po zamachu z 2017 roku. W tej chwili pusta Rambla od miesiąca. A w Rzymie ciepło, choć pochmurno. No i Rzym ma dziś urodziny. 2773. Co roku Rzym świętuje. W tym roku nie jest to możliwe, abyśmy mogli pójść na ulicę i świętować. Teraz wszystko przenosi się właśnie do tego świata wirtualnego. Cenne ciekawostki, cenna wiedza, proszę Państwa. A propos wiedzy, proszę zajrzeć na stronę wiedza.przewodnicybezgranic.pl. Tam wszystkie szczegóły, tam także informacje, jak przewodników w trudnej sytuacji można wspomóc. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Kwadrans został do 17. Przecież masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie, za co płacisz. Przecież masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Party w technologii. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Dawaj CGI, poprawimy klatki. Tryby u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make it change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make it change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Zapraszamy do Trójki, wydanie popołudniowe, domowe, warto dodać. W ubiegłym tygodniu, proszę Państwa, do Polski trafiło 27 tysięcy testów antygenowych z Korei Południowej. To testy, których skuteczność badają teraz m.in. Państwowy Zakład Higieny i Warszawski Szpital Zakaźny. Nie tak dawno temu o tym w Trójce rozmawialiśmy. Czy te testy ułatwią nam stopniowy powrót do normalnej pracy? O właśnie, bo na to wielu z Państwa czeka. Wiem o tym doskonale. O tym porozmawiamy już teraz z Januszem Cieszyńskim. Wiceminister zdrowia jest Państwa gościem. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Czy mamy już odpowiednią liczbę takich skutecznych i wiarygodnych testów, które mogłyby powiedzieć, to jest dobre rozwiązanie, można po to sięgnąć? Na ten moment prowadzone są jeszcze prace nad zwalidowaniem tych testów. Pewnie wielu z nas, którzy śledzą wiadomości, którzy śledzą doniesienia z całego świata, wie też o takich sytuacjach, kiedy takie testy, kiedy były kupowane na prędce bez odpowiedniej analizy, a co gorsza wdrażane już w rzeczywistych warunkach bez odpowiedniego zabezpieczenia, dawały więcej problemów niż korzyści, ponieważ okazywało się, że ich wiarygodność nie jest taka, jaką byśmy oczekiwali, co skutkowało tym, że no, to, że testy musiały być wycofane z obrotu, to jest jakby oczywiste. Natomiast znacznie gorszą sytuacją było to, że należało tak naprawdę ponownie przebadać takimi klasycznymi testami wszystkich tych, którzy zostali przy pomocy tych szybkich testów przetestowani. Natomiast oczywiście te szybkie testy niosą ze sobą bardzo wiele korzyści i dlatego tak wiele wysiłku jest wkładane w to, aby rzeczywiście doprowadzić do tego, aby mieć już taką w pełni zwalidowaną technologię. I te testy... Na czym, panie ministrze, polegają te testy antygenowe, właśnie te sprowadzane z Korei Południowej? Czym one się różnią od innych? Jak to działa? Przede wszystkim szybkością działania, czyli tak naprawdę tutaj możemy oczekiwać, że ten wynik testu będzie dostępny znacznie szybciej niż w przypadku takiego klasycznego testu PCR, czy testu takiego, który jest wykonywany w laboratorium. I ten test mamy, wynik takiego testu mamy w 15 minut i on jest też wyposażony w taki specjalny analizator, który jest dedykowany do tego konkretnego testu. Także można powiedzieć, że taka maszyna wraz z odpowiednimi testami pojawia się w miejscu, gdzie chcemy takie szybkie testy przeprowadzać. No i zamiast realizować to, czekać na wyniki takiego testu, mamy ten wynik praktycznie od ręki. A dlaczego tych testów klasycznych w tej chwili w Polsce jest tak niewiele, mówią niektórzy? Czytam zestawienie. Polska na 23 miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Oczywiście chodzi o liczbę testów na milion mieszkańców. Dlaczego dopiero 23 miejsce i czy możemy wskoczyć wyżej? No, Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że liczba testów wykonywanych każdego dnia systematycznie rośnie. I oczywiście jeżeli patrzymy dzień po dniu, to może to nie zawsze jest prawdziwe, ale mamy też dni świąteczne, mamy weekendy, dni wolne od pracy i wtedy z oczywistych przyczyn tych testów się zleca mniej. Natomiast jeżeli sobie patrzymy na taką sumę z 3-4 dni, czy taką średnią kroczącą, to już widzimy, że liczba tych testów systematycznie rośnie. Możliwości, jeżeli chodzi o laboratoria, sieć tak naprawdę już około 80 laboratoriów, to jest 20 tysięcy testów do wykonania każdego dnia. No i oprócz tego, żeby nie było tu jakichkolwiek wątpliwości, zostały wprowadzone nowe mechanizmy, które pozwolą m.in. Narodowemu Funduszowi Zdrowia płacić za testy zlecone przez wszystkie podmioty w tych laboratoriach. Do tej pory było tak, że kontrakty z funduszem miały podmioty lecznicze, czyli szpitale, i to też szpitale zawierały umowę z laboratoriami, a następnie inne podmioty musiały za pośrednictwem takiego szpitala ten kontrakt z laboratorium zawierać. Dzięki temu, że kontrakt będzie zawierał NFZ bezpośrednio z laboratorium, takie sytuacje się skończą, przyspieszy się też, czy skróci się czas oczekiwania na wynik testu, co myślę, że jeszcze bardziej zwiększy liczbę tych testów, które są każdego dnia w Polsce wykonywane. Zaczęliśmy naszą rozmowę od pytania o to, czy kiedy możemy wrócić w końcu do pracy, od takiej sugestii, że chcielibyśmy do tej pracy powrócić. Zastanawiam się, panie ministrze, czy czy obecność przeciwciał w organizmie gwarantuje taką odporność na koronawirusa i daje nam zielone światło, byśmy spokojnie do pracy mogli wrócić? Na pewno jest to dobra informacja, natomiast nie daje to nigdy 100% gwarancji. Niemniej jednak w walce z chorobą zawsze posługujemy się pewnymi prawdopodobieństwami. Posługujemy się tym, że jednak wiemy, że to prawdopodobieństwo jest niższe niż w przypadku, kiedy takiego testu nie zrealizowaliśmy. Natomiast tutaj ja jestem przekonany, że takie kompleksowe ujęcie tej rzeczywistości zarówno zdrowotnej, jak i gospodarczej będą przedstawiane właśnie w ramach planu premiera Morawieckiego, planu powrotu, nawet nie powrotu, tylko tej nowej rzeczywistości gospodarczej i społecznej, w ramach której będziemy funkcjonowali właśnie mając świadomość tego, że ten koronawirus funkcjonuje, natomiast że my chcemy działać tak, żyć tak, pracować tak, jak to robiliśmy przed tą epidemią. A myśli pan, że to w ogóle będzie możliwe bez takiego masowego przetestowania, być może na przykład całej populacji? Niemcy, zdaje się, chcą iść w takie rozwiązanie. Czy możliwy będzie powrót do normalnej pracy bez masowego testowania? Tak jak mówię, tutaj powinniśmy analizować ryzyko i powinniśmy stosować takie rozwiązania, które są dostosowane do konkretnych segmentów, do konkretnych zadań, no bo możemy sobie wyobrazić, tak jak na przykład teraz większość Ministerstwa Zdrowia pracuje w formie zdalnej. Pracownicy normalnie realizują swoje zadania, ale nie muszą przychodzić do pracy i to jest dla nich bezpieczniejsze, ponieważ to ogranicza liczbę kontaktów. Oczywiście jest szereg takich zawodów, w których niezbędne jest jednak przyjście do tego miejsca, gdzie wykonujemy pracę. I w takich przypadkach, jeżeli będą takie rekomendacje, żeby wobec takich osób realizować testy, to te testy będą dostarczone. Tak samo jak to było w przypadku obowiązku noszenia maseczek, zakrywania ust i nosa. Też było wiele wątpliwości, wiele osób mówiło, że to przecież jest niemożliwe, tego się nie da zrealizować, nie ma możliwości pozyskania tych osłon na buzie. Natomiast kiedy to zostało wprowadzone, okazało się, że jest to jak najbardziej możliwe i te deklaracje, które padały ze strony rządu, że w momencie, w którym to będzie wdrożone, będzie możliwość realizacji, się spełniły. Jestem przekonany, że tak samo będzie dokładnie w przypadku testowania. Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, gościem Trójki. Dzięki, panie ministrze, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam, do usłyszenia. Dużo zdrowia przede wszystkim. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za 5 minut serwis. Cześć, tu Daga Gregorowicz, Daga Dana. Zostańcie w domu z Trójką. I know what you want. You are free, you can go. Just take that my kindness and lick it like a lollipop. I know where you will go. You are free, you can go.